नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। आज तो सातवां अध्याय था नहीं, सातवां स्वरूप पहले एक से दस थोड़ी जल्दी हमारी घड़ी में अब आठ देखो बातें जो कही जाती है वो अपने काम में लाने के लिए कही जाती है। मेरा विचार ऐसा रहता है कि अपने जो कुछ काम करे काम में लाओ काम में, और मृत्यु इससे करो अपने, केवल कहने और सुनने के लिए नहीं है। वक्तुरे वे तत्जाजु श्रोता यत्न बुद्धते, जहाँ श्रोता को ठीक ज्ञान नहीं होता है वो कहने वाले की गलती होती है। तो मेरी गलती के लिए आपसे माफी मांगता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप वैसे करने लग जाओ। जैसे कल कहा भी भगवान का नाम लो, तो फिर नाम लेना शुरू कर देना चाहिए। केवल कहने और सुनने के लिए बातें नहीं है, केवल व्याख्यान कर दे देना और आप लोग केवल सुन लेना इसलिए नहीं है, किंतु वैसे करना। जो करने में समझ में न आवे वो पूछ लो, नहीं तो करना शुरू कर दो। तो अभी संसार क्या है? ये संसार है, इसका एक मालिक है। इस वास्ते हर एक आदमी को, हर एक भाई हर एक बहन को चाहिए कि हम अनाथ नहीं है। खास बात ये दे रही कि मैं अनाथ नहीं, मेरे मालिक है वो जो ईश्वर है, वो हमारा मालिक है, उस मालिक के हम हैं, हम अनाथ नहीं है। हमारे को चेला होने की जरूरत नहीं है, किसी के लिए लड़ने की जरूरत नहीं है। हमारा मालिक सबसे बड़ा है। भाई बहनों से प्रार्थना है कि ये कहने सुनने की बात नहीं है, ये मानने की बात है। बहनों भी सब माने, भाई भी बहुत माने कि हमारे परमात्मा है, हम परमात्मा के हैं, परमात्मा के हम हैं दास, हम बेमालिक के नहीं है। जैसे कोई बिना धनी का कोई आदमी हो ऐसा नहीं, हम है, हमारे मालिक है, हम प्रभु के हैं। ऐसा एक विश्वास चाहिए, इसे फायदा बहुत फायदा है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। आप यहाँ घर के बने हुए हो, ये घर आपका बनावटी है, इसी जन्म में जन्म से पहले ये घर नहीं था और मरने के बाद में ये घर नहीं रहेगा। और अब जीते हुए भी आप बदल रहे हो, कोई ऐसा क्षण नहीं जिस क्षण आप न बदलते हो। प्रत्येक क्षण में शरीर बदलता है, हरदम बदलता है, मरने बाद एक क्षण भी नहीं रहता, हरदम बदलता है। तो हम संसार के नहीं है, संसार हमारा नहीं है, हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं। यहाँ हम मुसाफिर आए हुए, आप ध्यान दो, ख्याल करो कि हम यहाँ मुसाफिर आए हुए, यहाँ रहने वाले हम नहीं है। आप ध्यान दो इस बात को, ख्याल करो महाराज, हम यहाँ आए मुसाफिर हैं। जैसे यहाँ इस ढाले गांव में आए हैं तो सत्संग करने के लिए आए हैं, यहाँ रहने वाले हम नहीं है। ऐसे ही अपने घरों में अपने को यहाँ ही रहने वाले ऐसा नहीं मानना चाहिए, हरदम यहाँ रहने वाले नहीं हम। कोई जन्म करके आ गया, कोई ब्याह करके आ गई, तो आए हुए हैं और जाने वाले हैं। मरना सबको पड़ेगा। संतों पद आता है, जन्म लियो जने मरनो परसी, मोतरी नगारो दिल कूटे रे। ये मोतरी नगारो रुझ न कूटेगा, मौत जाना पड़ेगा, क्योंकि हम मुसाफिर हैं। भाइयों बहनों जरा ध्यान दो, ये बात मान लो भीतर। जैसे हम यहाँ इस पंडाल में आए हैं, यहाँ रहने वाले नहीं है, ऐसे घरों पर हम आए हुए हैं, रहने वाले नहीं है। ये बात भीतर से जान लो, मान लो, स्वीकार कर लो, हम यहाँ के नहीं है। ये बात दृढ़ता से मान लो। और जो हम हैं, शरीर है ना, शरीर हम उत्पत्ति विनाश वाली वस्तु के नहीं है। उत्पत्ति विनाश वाली वस्तु नहीं है, और उत्पत्ति विनाश वाली हमारे लिए नहीं है। बहुत दामी बात है, बहुत श्रेष्ठ बात है, बड़ी उत्तम बात है। शरीर उत्पन्न और नष्ट होने वाला है, कुटुंब भी उत्पन्न और नष्ट होने वाला है, धन आने और जाने वाले है, अवस्था आने और जाने वाली है। ये आने जाने वाले हम नहीं है, हम सदा रहने वाले हैं, क्योंकि परमात्मा के अंश है। ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, अनादिकाल से जीव रूप बना हुआ मेरा अंश है, भगवान कहते मेरा अंश है। गोस्वामी जी भी लिखते हैं कि मम ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सुराशी, ये ईश्वर का अंश है। तो जिसका अंश है उसके घर के हम हैं, हम भगवान के घर के हैं, भगवान के हैं हम। यहाँ भी हम आए हुए हैं, यहाँ के हम नहीं हैं, हम परमात्मा के वहां के हैं, वहां से यहाँ आए हैं, वो हमारा असली घर है। तत्भाषिते सूर्यो न शशांको न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। भगवान ने कहा कि मेरा घर वो है जहाँ सूर्य चंद्रमा अग्नि प्रकाशित नहीं करते और जहां से लौट कर पीछे नहीं आते, वो मेरा घर है, भगवान ऐसा कहते हैं। न तद्भाषिते सूर्यो न शशांको न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। उस परमात्मा का हमें बैठा हुए, तो परमात्मा का गांव ही तो हमारा गांव हुआ, हमारा तो धाम ही हमारा धाम हुआ, हमारे के रहने की जगह ही हमारी जगह हुई। हम परमात्मा के पुत्र हैं, अमृतस्य पुत्रा, भाई हो बहन हो, हम परमात्मा के हैं। अस अभिमान जाए जरी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति बोरे। ये अभिमान भूल करके ना मिटे कि मैं भगवान का हूँ, वे भगवान मेरे पिता है, पता है, पति है, हम उनके सेवक है। ऐसा अभिमान जाए जरी भोरे, भूल करके भी ये अभिमान नहीं मिटे कभी कभी। हम भगवान के, भगवान हमारे हैं, हम अनाथ नहीं है, हमारे नाथ है, हमारे परमेश्वर है, हमारे मालिक है, हम परमात्मा के हैं। ये केवल सुनने की कहने की बात नहीं है, ये मान लेने की बात है। कृपा करो, कृपा दास, आप मानो, मैं भी मानू, आप भी मानो, अपने मानो, हम परमात्मा के हैं। यहाँ घर नहीं है, यहाँ आए हुए हैं, यहाँ से चले जाएंगे। ये मृत्यु लोग है, कोई रहने वाला नहीं, यहाँ आदम रहने वाला कोई यही नहीं, मुसाफिर है। हम परमात्मा के, परमात्मा यम प्राप्य पुरुष अध्याय में लिखे हो, यम प्राप्य न निवर्तन दे तद्धाम परम। जिसको प्राप्त हो रहे भी लौट नहीं आते, वो परम धाम है। ये हृदय न निवर्तन थे, जिसे जान लौट नहीं आते। सज्जनों इतनी कहा, बहुत बात लाभ की बात है। हम भगवान के यहाँ के हैं, भगवान हमारे माता पिता है, तुम्हें माता च पिता तुम्हें तमेव बंधु से सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव सब कुछ है ना तो आपके है हम तो त्वमेव माता से पिता माता भी आप हो पिता भी आप हो ये बात बताई थी मम ही वंश हूं मैं मम ये वंश मेरा ही अंश है तो यहाँ माता दूजी नहीं है शरीर मिला है उसमें बताया भगवान ने 14वें अध्याय में मम यो निर्भद तस्मिन गर्भम ददाम्यम मर योनि ये एक है प्रकृति उसमें मैं गर्भ स्थापन करता हूँ उससे प्राणी पैदा होते हैं ये मनुष्य और यहाँ भी समझाते कि इनसे स्थावर में हूँ जो कुछ पैदा होता है यह समझाए थे कि जो कुछ वो क्षेत्र क्षेत्र की संयोग बात क्षेत्र क्षेत्र के संयोग से तो पैदा होने वाले शरीर ये माँ बाप के दोनों के हैं उनमें भी भगवान कहे मैं हूँ बीज पैदा पिता मैं हूँ तो प्रकृति मेरी मेरी प्रकृति है वो है माँ वो मेरी स्त्री और मैं उसका पति सबका पिता मैं हूँ तो शरीर धारण करिए इनमें हमारे वो माता पिता है अब इस शरीर में माता पिता न्यारे हुए इसमें ब्राह्मण है क्षत्रिय है वेश है शूद्र है ये हुए ये पीछे हुए पैदा इनके बाद में जन्म जहां बनेंगे पशु बने तो पक्षी बने तो वो माता पिता न्यारे हुए तो यहाँ के हम रहने वाले नहीं है यहाँ तो रहने में आए हैं और यहाँ से चले जाएंगे उत्पन्न और नष्ट होने वाली चीज हमारी नहीं है उत्पन्न से नष्ट होने वाली हम नहीं है हम भी उत्पन्न वाले नष्ट वाले नहीं है हम अर्ध में रहने वाले हैं तो शरीर उत्पन्न और नष्ट होने वाला है ये शरीर हमारा नहीं है ये हमें छोड़ना पड़ेगा ये घर हमारा नहीं है ये घर छोड़ना पड़ेगा ये देश हमारा नहीं है ये देश छोड़ना पड़ेगा ये धन हमारा नहीं है ये धन हमारा छोड़ना पड़ेगा ये भाई बंधु कुटुंबी संबंधी वस्तु गाय भैंस भेड़ बकरी जो कुछ हमारी कहना नहीं है ये सब छोड़नी पड़ेगी ये रोजना हमारी नहीं है चीजें ना ये हमारा घर है ना ये हमारा शरीर है ना हमारी ये हमारी नहीं है ये यहाँ मिली है जैसे खेल में तमाशा करने के लिए खेल करने के लिए पोशाक मिलती है तो खेल की होती है खेल खेल में नहीं छोड़ देते ऐसे ही हमारे शरीर मिला है या मिला हुआ हमारा नहीं सही हमारे साथ रहेगा नहीं ये छूटेगा हमारे साथ रहने वाला है नहीं धन समाज हमारे कोई धन रहा नहीं कोई कुटुंब रहा नहीं हमारे घर रहा नहीं हमारी जमीन रही नहीं हमें जायदाद रही नहीं हमारी कोई चीज रहेगी नहीं ये सो थोड़ा दिन व्यवहार करने के लिए मिला है पर ये सामग्री हमारी नहीं है हम यहाँ के नहीं है ये बात मान लेनी चाहिए कृपा करो कृपा रात ऐसे नहीं कि सुनने की बात सुन ली व्याख्या सुन लिया यदि स्वीकार कर लो कि हम घरों के नहीं है ये धन हमारा नहीं है धन हमारे नहीं है कुटुंब हमारा नहीं अच्छा आसन करो उत्तम आसन करो इसके लिए पाप क्यों करो पाप तो साथ में चलेगा पुण्य साथ में चलेगा और घर यही रहेगा धन यही रहेगा ये साथ में नहीं चलेगा पाप पुण्य साथ में चलेगा इस वास्ते पाप नहीं कर रहा है ये क्यों सुनने नहीं है पाप कर रहे नहीं है वो पाप जमा भीतर होता है रुपये जमा बाहर होता है वो तिजोरियों में होगा बैंकों में होगा तिजोरियों में होगा पाकिटों में होगा अलमारी में होगा वो यहाँ रहेगा गाड़ो तो जमीन में रहेगा हमारे साथ नहीं रहेगा यहाँ रहता हुआ भी हमारे साथ नहीं रहता साथ में जाता ही नहीं ना घर साथ में जाता है ना कुटुंब साथ में जाता है ना कोई चीज साथ में जाती है, ना धन साथ में जाता है, साथ में भगवान का भजन साथ जाएगा, भगवान का संबंध भगवान के साथ हो जाएगा। हम भगवान के अंश हैं, भगवान हमारे माता पिता हैं, हम वहाँ के हैं। भगवान ने यहाँ जो जन्म दिया है, यहाँ भोग भोगने के लिए नहीं दिया है, यही धर्म का फल विषय है भाई। यहाँ भोग भोगने के लिए नहीं आए, ये शरीर विषय भोगने के लिए है, यही तनु कर फल विषय जन भाई। स्वर्ग स्वर्प अंत तो उदाई, स्वर्ग जाओगे थोड़ा नहीं रहेगा, अंत में वहां भी खीरे पुण्य वर्तनों को भीषण थी। इस बात ये सही भोग भोगने नहीं है, ये शास्त्र करने के लिए नहीं, सदा रहने के लिए नहीं, ये तो भजन ध्यान करने के लिए आए। जैसे यहाँ पर सारे गांव में सत्संग करने के लिए आए, यहाँ निकमे लगाने आए, सत्संग करने के लिए आए। यहाँ के हम नहीं है, यहाँ रहने वाले हम नहीं है, यहाँ सत्संग करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। ये याद रखने का यहाँ आए हुए हैं, यहाँ के रहने वाले नहीं है। हरदम थोड़ी रहेंगे यहाँ, यहाँ सत्संग करेंगे, सत्संग करके फिर चले जाएंगे, रामायण का पाठ करेंगे, रामायण का पाठ पूरा हो चले जाएंगे। इस वजह से यहाँ रहने वाले हरदम नहीं है हम, जैसे यहाँ हम यहाँ हरदम रहने वाले नहीं, ऐसे ही अपने घरों में भी हरदम रहने वाले नहीं है। और जाना पड़ेगा, असली घर हमारा भगवान का धाम है, वो हमारा असली घर है, क्यों भगवान के अंश है। जिस माता पिता के अंश होते वहां जाते हो, बहनों ब्याही जाती है तो सास ससुर रहते हैं वहां जाएंगे हम, तो हमारे भगवान है, माता पिता भी सास ससुर नहीं है, उनके उम्र घर घर के है, हम यहाँ के नहीं है। जैसे धारे गांव के नहीं होने पर भी यहाँ आए हुए हैं, ऐसे ही अपने घरों के न होते हुए घर में आए हुए हैं। ये भीतर से मान लेना चाहिए, भीतर से हम यहाँ के नहीं है, ये केवल सुनने के लिए नहीं है, भीतर से मान लेने हम यहाँ के नहीं है, ये सच्ची बात है। ये यहाँ आए हुए चले जाएंगे, घर में आए हैं और मर जाएंगे, जन्म लिया है मर जाएंगे, ब्याह लेकर आए है भाई हुई वो सही सूट सज जाएगी। हम यहाँ रहने वाले नहीं है, हमारा शरीर नहीं है, उत्पत्ति नाश वाली चीज हमारी है ही नहीं, हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं, वो सदा रहने वाले हैं, सदा थे सदा ही रहेंगे, वो हमारे हैं, हम वो परमात्मा के हैं। उत्पन्न नष्ट होने वाले को हम नहीं है, उत्पन्न नष्ट होने वाली चीज हमारी नहीं है, ये हमारी चीज नहीं है, ये परमात्मा की है, सब परमात्मा के नाते हम इनको लिए भी बैठे हैं, पर यहाँ के रहने वाले नहीं है। यहाँ से जाना पड़ेगा, सबको जाना पड़ेगा, साधु और मिस्त्री और भाई और बहन और धनवान और निर्धन हो, गरीब और अमीर हो, कोई हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कोई हो, पापी पुण्यात्मा कोई हो, यहाँ रहने वाले हम नहीं है। यहाँ शुभ काम करने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, कल्याण के लिए आए हैं, सत्संग करने के लिए आए हैं, यहाँ आराम करने के लिए नहीं आए, सोना आराम करना बेटा इसलिए आए नहीं है। और यहाँ के नहीं है, हम परमात्मा के वहां के हैं, पूरे परमात्मा के वहां के, परमात्मा वहां जाने से ही शांति होगी, और स्वर्ग में जाओ और कहीं नर्क में जाओ और कहीं जाओ वो ठहरोगे नहीं, वो घर अपना नहीं है। नर्क में जाना हुआ तो पापों के फल भोगने के लिए जाना होगा, स्वर्ग में जाओ तो पुण्यों का फल भोगने के लिए जाना होगा, वहां रहने के लिए नहीं है। स्वर्ग में नर्कों में भी रहने के लिए नहीं है, पाप और पुण्य का फल भोगने के लिए नरक और स्वर्ग में जाना है, और दोनों से ऊंचा उठने के लिए मनुष्य ने मारा है। यहाँ पाप और पुण्य से ऊंचा उठ जा रहा है, ना पाप में बंधना है ना पुण्य में बंधना है, ना सुख में बंधना है ना दुख में बंधना है, ये दुख यहाँ आते जाते रहते हैं, यहाँ के हम नहीं है, हम परमात्मा के यहाँ गए, हमारे परमात्मा मालिक है, हम परमात्मा के हैं, हम मामूली घर के नहीं है, बड़े घराने के हैं। इस वक्त खराब काम का अच्छा काम न करना है, पाप करने वाले हम नहीं है, परमात्मा के घर के हैं, बड़े कितने घर है, बड़ा सबसे बड़ा घर है उसके है। तो पाप करने से और भी मिलेगा, तुम किसी घराने के अच्छे आदमी हो, क्या कर रहे हो ये, तुम किस घराने के हो, तुम्हारा वंश कितना ऊंचा है, हम परमात्मा के हम हैं, सब बालक परमात्मा है, वो परमात्मा हमारे पिता है, स्त्रिया हो पुरुष हो कोई हो अच्छा और बंदा हो पापी और पुण्यात्मा हो, हम हैं भगवान के, ये बस शर्क नहीं है, हम भगवान के हैं, वो घर हमारा है असली, वो घर गुरु जी क्यों नहीं बता, वो जिन घर से जीव आया है, काया छाड़ चले जब हर्षा को जी कहाँ से समाया है, वो घर को नहीं बताओ गुरु जी पूछे, वो घर परमात्मा का है, उस घर के हम है, सब भाई बहन सब यहाँ के नहीं है, यहाँ के नहीं बिल्कुल नहीं आए, यहाँ तो आए हुए हैं, जैसे यहाँ सत्संग करने के लिए आए हैं, इसी तरह से वजन करने के लिए ही अपने घरों में आए हैं, उन घरों के हम नहीं है, हम परमात्मा के हैं, साक्षात ब्रह्मवासु ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना मन से सुरासी, इस वास्ते भगवान के नाम में लग जाओ, कल नाम की बात सुनाई तो नाम की बात सुनाई उसको भी ध्यान विशेष नहीं दिया, कृपा करो कृपा नाथ, अब ख्याल करो, साथ में चलने की पूंजी भगवान का वजन है, भगवान को याद करना, भगवान हमारे है, हम भगवान के हैं, संसार हमारा नहीं है, संसार हम नहीं है, भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड में रहते हैं, अनंत रोम रोम कोटि कोटि ब्रह्मांड, वो हमारा नहीं है, हमारे तो भगवान है, केवल केवल केवल केवल भगवान है, भगवान की चीजें हमारी नहीं, हमारी चीजें हमारी नहीं, ये सब भगवान की, हमारे परम प्रभु परमात्मा है, परमात्मा के हमारे से, ये दृढ़ता से मान लो हम भगवान के हैं, केला बनने का भी अर्थ भगवान का बनना है, मनुष्य का बनना नहीं है, हमारे साधुओं में रीति थी भगवान के कितने आदमी है, भगवान के परमात्मा के, जो चेला बन गए वो परमात्मा के हैं, गुरु जी पहले होते थे गुरु जी वो यही कहते थे कि भगवान के हो गए, भगवान के हैं, मनुष्य थोड़े है, गुरु जी के नहीं, जैसे ब्राह्मण विवाह कर देता है तो कन्या को कहता बेटा देखो कन्या होती है ना, कन्या ब्राह्मण की तो पुत्री हुई है, हमारी पुत्री है कन्या है, तो कहते बेटा ये तेरे पति है, अब ये पति रखा है वो है उसी लग जाओ, गठबंधन कर दिया अब जाओ, पीछे कभी कभी काम नहीं आता, इस तरह से गुरु महाराज है वे कहते कि भगवान तुम हो भगवान ही चले जाओ, वो साथ रहने वाला नहीं है, वो ब्राह्मण साथ रहता है क्या, जिस ब्राह्मण ने विवाह किया क्या वो ब्राह्मण आता है साथ रहता है, नहीं रहता, और संबंध जोड़ दिया पति के साथ में, ऐसे संत महात्मा संबंध जोड़ दे भगवान के साथ, भगवान के जाओ हमारे साथ नहीं, हमारे साथ रहने वाले नहीं है, परमात्मा के साथ रहने वाले, परमात्मा के साथ रहने वाले वहां के घर में वही हमारा देश है, वो हमारा देश है, जो परमपिता परमात्मा का गांव है वो हमारा गांव है, परमात्मा का देश वो देश है, परमात्मा का मोहल्ला वो मोहल्ला हमारा, हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं, ये घर तो छूट जाएगा, ये शरीर मन यह छूट जाएगा पर भगवान थोड़ा छूटेगा, आपके खास पिता तो परमात्मा है, ये पिता तो यहाँ के लिए है, सदा के लिए नहीं है, पहले 20-50 वर्ष 100 वर्ष 60 वर्ष 100 वर्ष ऐसे वर्ष इतने वर्ष इतने वो परमात्मा का हम है, हम हमारे परमात्मा है। एक बात मान लेना भीतर से, बहुत बढ़िया बात है, सच्ची बात है, सच्ची, ये बनावटी नहीं है, सच्ची बात है, एकदम सच्ची बात है। हम भगवान के हैं, भगवान की बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण, हम परमात्मा के हैं, याद रखो भाई, परमात्मा के हैं, परमात्मा को मैं जाना है, परमात्मा को रहना है, परमात्मा के हैं। राम, यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल द्वितीया विक्रम संवत 2055 19 जनवरी 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद ढाले गांव में हुआ। राम।